राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र अमावस्या विक्रम संवत 2061 तदनुसार 8 अप्रैल 2005 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम परावर्तम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदा पदम प्रपन्न पारिजाताय वसुदेवसुतमदेवङ्करशानुर्मर्दनम् देवकी परपारन्तौ वन्दे जगदुरुम् श्रीविभूषितकरान्नवनीरुदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बरादुरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरिन्द्रेतात् कृष्णात् परम् किमपि तत् महाराजाने हरि ओम नमः सुप्रभातमे नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः महाकृभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण। एक बात याद आई, हम भगवान के हैं, ऐसे कहकर सब कुछ है चिंतन न संसार का न आत्मा का न परमात्मा का कुछ भी चिंतन करे, सबके स्थिति परमात्मा में ही होगी क्योंकि परमात्मा में स्थिति है। दूसरा चिंतन करने से उसका अनुभव नहीं होता, चिंतन करने के लिए ये चिंतन है, जब है कीर्तन है सत्संग है श्रद्धा है तीर्थ है व्रत है जितने हैं इसलिए चुप हो जाए, उसको परम विश्राम कहते हैं। परम विश्राम भगवान तो मैं भगवान के हैं, ये बात तो सच्ची है, भगवान के ऐसा मान करे परमात्मा सब जगह सत है, ये चिंतन करना है ये अलग होना है, परंतु वो अचिंत्य स्थिति चिंतन करे बिना प्राप्त नहीं होते, उसके लिए करना है। एक भेद होता है भेद मैं करने का भेद है, इसमें तो बोलो फिर क्या करें फिर क्या करें, ये प्रश्न उठता फिर क्या करें। तो करने का वेग है, वो कामना रखने से वेग शांत नहीं होता। कुछ भी न चाहे और दूसरों हित करे, कुछ भी चाहना लोग की बदलोग की मुक्ति के ज्ञान की प्रेम की कुछ भी सहन न करे है कार्य करने, उस कार्य करने से न करने की स्थिति की योग्यता आ जाती, ताकत आ जाए, ताकत चुप होने शांत कार्य करे काम न रखने से वह शांति नहीं मिलती, आता ही नहीं आता है। हजारों जन्म तो कर दो तो नहीं आता, फैसल नहीं पाता है। सुखों को सुनने का दूसरों को हित करने का पार्थी भाव जाती पर्सन तो नहीं माँ कैसे दुख बना दूसरों के लिए ये बेग गया हो तो हरेक को आराम बनाने हरेक को न्याय हो जाएंगे, न्याय का बेग शांत हो जाता है, कामना रखने से शांत नहीं होता। जहाँ आप हैं पदार्थ क्रिया बदल और करने का आश्रय पदार्थों में दे दो भगवान करने की जगह करने की जगह विश्राम पायो परम विश्राम परम विश्राम। एक चित्र आया करता है रेखा चित्र जिसमें गाय खड़ी है तो धीरे धीरे लेता नहीं गाय दी ऐसे परमात्मा सब में खड़े परिपूर्ण देखते हैं। ये कहने का भेद है, ये भेद के कारण से देखा भेद की समाप्ति निष्काम भाव से कोई कामना न करे। अब जो कल से पाठ होगा सब गाय तो सब कल्याण हो, सब मुक्ति हो, सब प्रेम की प्राप्ति हो, जीवन भूत हो जाए, जिन है होना है ना, अनुभव नहीं हो रहा है वास्तव अनुभव हो जाए का बदल सब स्थिति स्वाभाविक परमात्मा है उसके पास कुछ नहीं, वही है ही वही पास विचार से भगत भी कोई मेरा नहीं है, मेरे कोई एक परमात्मा के सिवा जिस जरा वे मध्य प्रिया परमात्मा के पास कुछ नहीं है। स्वाभाविक परमात्मा ही है तो बचू चाहिए, अपना कुछ नहीं है, परमात्मा ही अपने इसके सिवाय मैं वो ही नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भगवान के सिवाय मेरा कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है, अपने केवल परमात्मा। इस वास्ते जब करो, ध्यान करो, भगवान के लिए करो, भगवान के लिए। अपने लिए उसे, अपने लिए करना ही बंधन है। एकदम सन्दी बात, सच्ची बात, सिद्धांत की बात, पक्की बात। खाना पीना भी भगवान के लिए, बैठना भी भगवान ने, जाना भी भगवान नहीं है, आना भी भगवान नहीं है, कोई क्रिया हो, टट्टी पेशाब फिरना, स्नान करना, हाथ धोना, खुला करना, स्नान करना, सब भगवान, भगवान के लिए ही करना, अपने लिए, अपने लिए कुछ नहीं। ये सीख जाए, ये विद्या है। न्याय हो जाए, क्रिया और पदार्थ इनका मुख संसार तरफ हो, हमारे हमारे तरफ है, हम करते हैं, हम चाहते हैं, बस तुम क्रिया तो हमारे तरफ मुख है, ये मुख संसार तरफ है। सर्वे बंधु सुविधा तेज बात है, सन्मुख हो जियो मोई जब ही जन्म को भगवान है, पदार्थ क्रिया का नाम है भगवान, जब ही तब ही है, तेरी का काम है, सब आगे सब आए